Thank you. Thank you.

Piękny mum, The Land Between Solar Systems, albumu z 2002 roku, Finally We Are No One. 24 minuty do drugiej. Winter hat, winter hat, winter hat. Pick me, the clear head, winter face, able and always there, the winter face. Winter. Your eyes alabaster skin in the fluorescent light. Show us your best side and make up perfectly applied. We're all by your bedside, and with such pride, no one does it like you. No one does it like you. No one dies like you. No. Black and sarkis, did you paint them yourself? Crisp hospital bed, did you bleach it yourself? No one dies like you. No one dies like you. No one dies like you. No one dies like you. profilu na Spotify i na profilu na znanym portalu społecznościowym, na stronie i na grupie pojawi się link do naszego tego spotkania 602. Czy nie zechciałbyś mi powiedzieć, którędy mam teraz iść? To zależy w dużym stopniu od tego, gdzie chcesz dojść, odpowiedział kot. Właściwie to mi wszystko jedno, rzekła Alicja. W takim razie obojętne, którędy pójdziesz, odpowiedział kot. Śnijcie pięknie ten sen, który nazywamy życiem. I do za tydzień. You feel